Стана здрав. 24-та неделна беседа, държана от учителя на 18 март 1934 година. 10 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Добрата молитва. Благославяй, душе мое, Господа! Ще прочета само част от петата глава от Евангелието на Йоанна, от началото до 15 стих. Песента «Духът Божи». Ще взема част от 14 стих. Ето сега стана здрав, не съгрешавай вече, да не ти стане нещо по-зле. Важна е първата част от изречението «Ето ти сега си здрав». Едно естествено положение, което човек има. Няма по-хубаво нещо от здравето. Всичките възможности, които земята крие, са възможности само при едно здравословно състояние, при едно здраво тяло. А всичко, което е невъзможно, е само когато човек е болен. Причината на болестите, това е съгрешаването. Сега няма да ви обяснявам, мнозина се спират на въпроса какво нещо е грехът. Той, което разслабва човека, той, което внася болестите, то е грехът. Нищо повече, тъй както са го определили религиозните хора, то остава за тяхна сметка, нямам нищо против това. Определям какво нещо е грехът. Всяко нещо, което отнема силата на човека, което препятствува на човешкия ум, всяко нещо, което препятствува на човешкото сърце, което парализира, това наричам грях. Някои искат да знаят кога се е вмъкнал грехът, откакто се е родил човек. Кога ще изчезне? Като умре. Кога се е родил грехът? Когато се е пръкнал човек. Кога ще дойде доброто? Когато човек се роди. Кога ще престане злото? Когато престане човек да умира. Има известни положения в живота, които съвременната култура трябва да разбере. Всички съвременни хора разрешават задачи, които нямат никакво приложение. За пример, една мома си боядисва устата, лицето си белосва, какво е постигнала отвън? Ако ти боядисаш къщата си отвън, като я боядисваш, ще стане ли по-здрава? Фасон придобива отвън. Не е лошо. Една боя съответствува на една хубава къща. Колко добра е била хубавата боя за здрава къща. Сега аз не визирам някой от вас, нямам нищо против боите, понеже са дадени от Господа. Може да турите колкото бои искате. Един грях, нямам нищо против това, но турете ги на място. Сега вземете в правия смисъл, сега специфично не вземайте. Казвате, този е боялия. Каква боя е? Цветът, това е естествено положение. За да имаш червения цвят, трябва да... Това е едно условие на здравето. Ти не можеш да си здрав, ако нямаш червения цвят. За човека говоря сега. В нормално състояние твоята уста, очите ти, носът ти трябва да имат червен цвят. Навсякъде той трябва да преодолява, за да бъдеш здрав. Той е тон. Червеният цвят носи съответстващи трептения. Съответстващите трептения излизат и от другите лъчи, и тогава човек е здрав. Щом вземеш основния тон и ще бъдеш здрав. В шестата раса, когато изучавате музиката, няма да има лекарства за болните, но като дойдеш при един болен, ще му изпееш до. И той ще стане. Ще му кажа, хайде стани и ела, си, до, ла, си. Човекът ще стане, си е духовен тон, ла е равновесие, бо е тон на дото, само на дото му турям бо. Какво значи до? Да оставим тези философски обяснения. Философията е една обща наука. Всеки може да бъде философ, всеки си има своя философия. Хубаво е, че хората са философи, само лошото е, когато философите се спорят, бият, защото защитават една теория, която не се спогажда с другите. Най-първо се спорят с езика, след това спорят се с ръцете и по разни причини и начини. Спорят се за разни философски разбирания, кой има право и кой не. Това са посторонни, странични явления в света. Светът, както е създаден, умният човек, който е разбрал, противоречията за него са едно щастие. За пример, представете си едно същество, толкова голямо, колкото земята, че паднала една канара от 10 тона на гърба му. Разбира се, тя за един вол, за един човек, ще го смаже. Но за едно такова същество, като земята, че паднали 10 тона, то ще бъде като една прашинка, играчка ще бъде за него. Казвате, че някои неща тежат. Единственото тежко нещо е грехът. Той има тежест. Казвате, тежи ми нещо. Да, тежки работи са. Грехът е тежко нещо. Като се увие на гърба, като съгреши човек, голяма тежест е. Кое е лекото, с което човек може да хвърка? То е доброто, то е правата мисъл, която въздига човека. Тежката мисъл е грешната мисъл. Тежкото чувство е грешното чувство, тежката постъпка е грешната постъпка. Тъй трябва да разбирате. Тогава има смисъл. Казвате, че земята тежи. Тежи земята, грешна е. Толкова грехове, като имат хората, тя е добила своята тежест от греховете на хората. Като престанат хората да грешат, земята и едно дете ще може да я носи на гърба си. Сега казвате, че земята била твърда. Има хора, които малко особено разсъждават. Вземете една гайда, която е напомпана с въздух. Тя е лека. Но като я дигнеш, тежка е. Какво има в гайдата? Има някаква си материя, кората е само отвънка. Една малка кора има, а отвътре? Сега ние казваме, че учените хора разправят, че земята около центъра си била твърда. Ще ме прощават хората. Земята е гайда, тя си има един гайдържия, който свири, а ние играем. За някои този гайдържия свири разни песнита и бамбашка свири. Някой път, като свири, се радваме, че някой път, като свири, плачем, някой път се боим. Каквато песен засвири, такава ние правим. Когато гайдържията е малко пиян, този гайдържи има една слабост да пие. Като пине малко, гайдата му вече... Сега някой от вас може да считате, че това нещо не е научно. Съгласен съм, не е научно. Де е онази наука тогава? Ако разбирате, че науката ще спаси света, ние имаме наука, нека да ни спаси. Да, някоя наука ще спаси света, но коя наука? Не сегашната наука. Сегашната наука съвсем обърка работите. Тя газове прави, топове прави, тя освен, че няма да оправи работите, но ще ги забърка. Знаете ли как се забъркват? Ето една млада мома, бедна била, че се оплаквала от баща си и майка си, казва, не искам вече дотегна ми. Искам да се избавя от тяхната простотия. Намерила се една баба, да й бае и й казва, аз ще те освободя от тези стари, от тези дядовци. Как? Ще ти намеря един млад момък. Тя ходила, разхождала се. Баща й я пита, къде ходи? Майка й я пита, къде ходи? Оженила се тя за младия момък. И той я пита, къде ходи. Тя като не отговори, налага я, бие я. Та сегашните наши теории в науката мязат на тази млада мома, която все излиза на разходка, но бой има. Питате, къде си ходила? Бащата никога не хвърли една лоша мисъл на дъщеря си. Този е младия момък, закон има той, съдия е. Как тъй ще съгрешаваш против моите закони? Ще пазиш реда и порядъка. Ще се връщаш на време. После няма очите си да отваряш. Бог е направил жената да гледа с затворени очи. Мъже няма да гледаш, опасно нещо е мъжът, че най-опасното същество е той. Ако разсъждаваме сега тъй, както е, право е. Че е право, право е. Няма нещо по-опасно от мъжа и няма нещо по-добро от мъжа. И двете неща съдържа. Лош е той, когато не го обичаш, но когато го обичаш, по-добър от него няма. И жената е тъй. Като не я обичаш, по-лоша няма. Но като я обичаш, по-добър ангел в света не съм виждал от нея. Казвате, че той не е религиозно, тъй не се говори. Ще ми извините. Тогава аз си позволявам известни волности. В логиката има вметнати предложения. Цитират от някой учен автор, от някой поет, от някой законник, от някой философ, от някой историк. Има какви ли не цитати. Пар екселанс. Най-висока степен. Истински, съществено. To be or not to be. Да бъдеш или да не бъдеш. Ще цитират от Шекспир, за да се покаже, че знае английски, научил малко английски, или да покаже, че знае малко френски, цитира par excellence, после казва fait accompli, свършен факт. Сега тези състояния спадат към един живот. Съвременното човечество е попаднало в един стар живот, който е съществувал. Едно число като моторите 25 нули, животът преди толкова време е съществувал. Но животът в това място, дето сега минаваме, е от останки. Сега ние сме, че изживяваме кармата на една изгубена вселена. Той го казват окултистите, как са го намерили, то е тяхна работа. Как ще обясните греха в света? Казвате, че Бог направил света, като допуснал греха. Грехът – това е човешката свобода. Има грях – има свобода. Няма грях – няма свобода. Какво ще кажете на това? По-голямо робство от греха няма, но и по-голяма свобода от греха няма. По-голямо робство от доброто няма, но и по-голяма свобода от доброто няма. Какво ще кажете на това? Как ще си го обясните? Аз няма да го обяснявам. Par excellence, fait accompli, efficio, разточително, подробно. Ако не знаеш доброто, как да го направиш, по-голямо робство от това няма. Ако знаеш злото, как да го направиш, по-голямо робство от това няма. Но някой поддържа, че светът е създаден от злото и после е влязло доброто. Какво ще кажете на това? Това е една творческа сила, която е създала всичко. Следователно, моделира се той. Злото в света е една материя. Кое е доброто? Доброто е разумното, а злото е материята, от която те първа се създава нашият живот. Следователно, ние имаме работа с една неорганизирана материя, с една неорганизирана мисъл, с едно неорганизирано чувство и с една неорганизирана постъпка. Вследствие на това доброто влиза. Ние сме работници. Трябва да организираме всичко това. Злото е това, но от всичкото това зло, ако ние можем, ще се яви доброто в света. Та ние имаме един преходен момент, казваме, защо злото съществува в света. То е една възможност, за да се яви доброто. Защото ако злото не съществува като материя, от която трябва да работим, ние нямаме с какво да работим. Сега има с какво да работим и като осъждаме дявола, че той е виновен, право казва, защо ме осъждате, че всичките прегрешения турете на мене. Отишъл при един философ, казал, всичката философия аз се създадох. Отишъл при майка, баща, свещеник, владика, държавник, казал, какво ме осъждате? Ако аз не бях, нямаше да има всичко това, аз той го създадох, бъдете умни като мене. Вие не знаете как да грешите. Аз греша и казвам, че греша. Аз имам такова мнение, на Господа казвам, ето така мисля. Ако един ден ми напълни моята празна глава и ме убеди, че не съм прав, аз се разкайвам. Но сега не се разкайвам. Мнение имам, философия имам, поддържам само своята философия. Тъй казва този философ. Сега вие питате, защо е дяволът в света? За да станете професори, за да станете владици, за да станете красива мома, за да станете красив момък, за да ви израснат мустаци. Това са твърдения. Не са доказателства, това са твърдения. Ще цитира закона «Не пожелай», казал Мойсей, но трябва да се определи кое именно да се не пожелае. не трябва ли аз да пожелавам доброто? Че ако аз приложа Моисеевия закон, не пожелая нито любовта, нито мъдростта, нито истината, какво не трябва да пожелаваш? Съгласен съм, не пожелавай, но ако вие схванете буквално, ще извадите едно криво заключение, ще обърнете живота наопаки. После казвате да любиш. Как ще любиш? Пияницата може ли да любиш? Не мога да любя пияницата, мога да любя той, което не е пияно. Той, което е пияно, аз му свиря на него. Не смесвайте един навик като пиянството с човека. Не смесвайте, че някой е учен с неговата ученост. В какво отношение е учен? Да ме замотае, да ме обере, после да ме хипнотизира. Той не е учен. Учен човек е един цигулар, който може да те научи да свириш. Учен човек е, който може да те научи на занаят. Учен човек е един лекар, който може да те излекува. Учен човек е един владика, който може да те просвети, да отвори ума ти и оттам насетне да се промени твоят живот. Всеки човек, който може да принесе нещо добро, положително нещо в света, той е учен човек. Сега положението – ти си вече здрав. Най-първо, когато човек стане, той трябва да има предвид – не съгрешавай, за да не ти стане по-зле. Не се връщайте на вашите стари идеи. Често хората казват – как са живели нашите стари деди и баби като разбойници? Твой дядо, докато умре, изяде най-малко 500 наканца, той продаде 100 вола, на 10 вдовици продаде къщите, направи ги сиромаси. Ще ми говори за своя дядо, че бил нещо. За нашето минало няма какво да се хвалим. Ти му тори една точка. От 8000 години миналото ни е толкова мрачно, че Господ да ни е на помощ. Сега ще ни казва, че еди кой си народ бил велик. Благодарим за това величие, което е създало гробище, което е създало затвори, онова, което е създало всичките нещастия. Хвалят се тия хора, че са създали дом. Нищо не са създали. Съвременната култура нищо не е създала. Той, което е създадено, се дължи на той, което е дадено при падението на човечеството. Като сме го изхарчили, едва малко останало от бащи и майки, които станали като вейки. Съдии, попове, проповедници, владици са останали като вейки. Ще съди този съдия. Срещаме някой и казва, ти православен ли си? Първокачествен православен съм. Има ли нещо по-лесно да прославиш? Кой от вас не е православен? Кой не е хвалил жена си? Казва, като тебе друга няма. Преди да се ожени така казва, но като се ожени пак казва, като тебе друга няма. Преди да го осъди съдията казва, като този съдия няма, и когато го осъди казва, като този съдия няма. Разбира се, че е хубаво, като него няма. Но какво няма? Злото го няма у него. И като го няма, и доброто го няма у него. Какво няма у него? Той е гайда пълна с въздух да свири. Като свири, излезне въздухът, че тази мъртва гайда да стане жива. Сега проповядват, че еволюцията... Но думата еволюция в първоначалния език значи онзи разумния потик на великата Божия любов, която иска всички онези същества, които са излезли от него, да използват всичките блага, дарби, способности, сили, да бъдат щастливи, да използват благата Божии. Те разбират еволюцията да използват Духа Божий. Тъй разбират сега еволюцията на хората. Но те са се отклонили, на тази еволюция главата им не съответствува. За пример имате неизвестните числа Х, Y, Z. Допуснете сега, че на вас Х е известен. Представете си, че Х е вашата ръка, но неизвестна е вашата глава. Неизвестни са вашите крака. От ръката трябва да намерите каква е формата на главата ви, какъв е дългият диаметър и късият. После да намерите всичките съотношения на частите на тялото. Като намерите ръката, как този Х, ръката има почти дължината на този напречния диаметър. Широчината на ръката съответства приблизително на широчината на главата. Съответствие има. От ръката ще съдиш за главата. После ще определиш от ръката колко е развита главата нагоре. От отношението между първия и втория пръст ще определиш от ухото нагоре колко е подигната главата. Този пръст показва доколко човек е морално развит, отношение има. Който не разбира, той ще каже, единия пръст е по-дълъг, другият е по-къс. За мен е дълги и къси пръсти не съществуват. Съществуват пръсти на съотношение. Показалецът показва един морален стабилитет. Двата пръста, които ученикът дига, показват неговия стабилитет. Сега, който не разбира, казва, то е суеверие. Де ще намерим истината? Казва, човек трябва да бъде добър, де е доброто? На кое място е турено доброто? Доброто е насадено, наследствено. Ако ръката ти не е добра, ако главата ти не е добра, ти не можеш да бъдеш добър. В какво седи ценността на един нож? Ако дръжката му е златна, ценен е, но ако целият нож е златен, нали още по-ценен е? Значи в съдържанието на материята. Ако нашето тяло е направено от една финна материя, в какво седи ценността? Ценността на човека седи в ценността на материята, от която той е направен. Устоят на човешкото тяло, моралните хора, добрите хора са хора с един стабилитет, съдържат една устойчива материя. Грешните хора имат една неорганизирана материя, затова трябва да организираме. За бъдеще ще имаме цяла една школа, не както сега. Сега искат да преобразят престъпниците. Има в природата закони, с които може да се изправят престъпниците, както хората в работилницата изправят всичките счупени части на колелетата. Всички майстори знаят тези закони. Като дойдем до един човек, ще знаем как да го изправим. Вземете един човек, който е женкар. Зад ушите му ще пипнеш. Женкарството му ще го намериш зад космите. Може да е владика, какъвто и да е, дали е мъж или жена, без разлика. Ще познаеш, пипни зад ушите. Този център отзад е няма скрито покрито. Сега трябва да се радвате, че хората взеха да си стрижат косите, че по-лесно се вижда тяхното женкарство. Жените още си крият работите, но мъжете вече са par excellence, fait accompli. Не е лошо, че един мъж е женкар. Сега аз искам да ви обясня, за да мислите малко по-правилно. Защото ако този човек женкар, както го кръщават, той е богат човек. Търси да вложи капитала си. Само жените могат да купят стоката му. Защо ще го обвиняваме този човек? Стока има, ще я продава. Пет горе, пет долу ще я продава. Вие ще обяснявате, че този човек е женкар. Ще намерите една жена, която е мъжкар и тя има стока, че ще си разменят стоките, както сегашните държави правят. Да ви обясня научно сега. Сега ще пристъпя научно да е противоречието. Понеже този орган на любовта, който произвежда тази любов, е толкова силно развит, тази енергия се набира и като не знае законите, причинява му болка и този човек иска да продаде, да излезе навън. Трябва да има една жена, на която органите на мозъка да са по-силно развити. Трябва да намери жена мъжкарка и тя веднага ще асимилира тази енергия. Ще стане една обмяна на силите, в него ще стане едно подигане. То е, както когато е подута ръката на човека, че трябва един компрес да извади тази нечистата материя. Така набраните енергии в мозъка трябва да намериш място да ги туриш на работа. Има много религиозни, на които тези органи са силно развити, че се развива много енергия и те стават фанатици. Религиозните хора трябва да намерят религиозни като себе си, да стане една обмяна, да стане едно трансформиране. И в религиозно отношение трябва да стане обмяна, в научно отношение трябва да стане обмяна, навсякъде трябва да стане тази обмяна правилно. И тогава хората заживяват един правилен и добър живот. Когато обмяната не е правилна, тогава се раждат всичките противоречия. Според този закон, ако този орган в неговия малък мозък е силно развит и дойде една жена, на която органите са слабо развити, казвам, този мъж не е за тебе, понеже и ти не си за него. Ще му намериш една жена мъжкарка, обмяната да става правилно. Или друго яче казано, при големи извор, тръбите трябва да бъдат големи. При малкият извор, тръбите трябва да бъдат малки. Разумно трябва да разсъждавате. Ние може да турим ред и порядък. Природата никога няма да измени своите действия, нито онова, което ние сме начертали. И ние като не разбираме, влизаме в стълкновение с законите на природата, на Бога казвам. Не разбираме закона. Без да разберем закона, ние искаме да се оправи този свят. Когато един човек ни говори, ние го заставяме да върши престъпление. Той иска да прояви любовта си, някой го ограничи. Като го ограничи, този човек се скрие да върши престъпление. Та Божественото казва на този човек, сега ти стана здрав, значи неразбиране. Този човек седя 38 години, той се пречисти, стана една обмяна между него и Христа, и Христос му казва, не съгрешавай вече, за да не ти стане по-зле. Сега как може да измениш възгледа? Допуснете сега, че аз ви проповядвам и вие казвате, като приемем неговото учение, какво ще внесе в света. Хубаво! Казвам, ако той учение не може да подобри вашия живот, нищо не може да внесе, стойте на страна. Но ако от това учение зависи вашето бъдеще, вашето щастие, тогава съжалявам. Ако вие приемете, че аз не печеля нищо, вие печелите. Но аз не губя нищо. Защото според този закон, ако вие не приемете, аз ще намеря хора, които ще приемат. Аз ще ги извадя от камъните някъде и ще намеря тези хора. Казвам, най-после жабите ще направя хора и пак ще им проповядвам. И Христос казва, че Бог може от тези камъни да извади чада на Авраама. Ако вие не приемете, Бог от камъните ще извади. Та сега то е здравословно състояние. Трябва една здрава мисъл на любовта. Една здрава мисъл на любовта, аз считам тази, която може да тури в естествена връзка твоя ум, която може да тури в една естествена връзка твоето сърце и в една естествена връзка твоята воля. И тогава ти ще имаш положението на един здрав човек. Трябва да бъдеш свободен, да се проявиш тъй, както ти е определено. Сега трябва да имаме известен принцип. Трябва да оставим всеки човек да се прояви тъй, както са го научили хората. Едно естество да се прояви в своето естество, в своето естествено състояние, както един извор, не да се прояви, като го помпират с помпа. Аз не говоря за такова състояние. Сегашните хора с помпа карат някой извор да тече, като спре помпата, престава изворът. От големите ограничения, които сега съществуват, ние сме създали най-голямото зло в света. Този закон Бог го е спазивал. Казвате, защо Бог позволи прегрешението в райската градина? Той не искаше да реагира на човека, той е великото. Не искаше да реагира. Той му казва, ако бутнете от това дърво, тъй както не разбирате тези закони, ще умрете. Казва, може да вкусите от това дърво, но ще дойде един живот на големи промени, на страдания, но причината сте вие за това. Но остави ги свободни, обаче те малко се усъмниха в това твърдение и го намериха вероятно, че е така. Сега някой път вие казвате, защо именно човек е съгрешил? Защото е свободен да греши, но е свободен човек и да се изправи. Млад греши и стар се изправя. Когато стария се изправя, младият добре живее, има съотношение. Всякога може да съдите от едно поколение, какво ще бъде следващото поколение, от старите хора. От старите хора ще знаете какво ще бъде младото поколение. От младото поколение, което сега живее, ще знаете какви ще бъдат старите хора. Хубавото в сегашното поколение, в младото поколение е това, че всички търсят свободата. То е отношение. Свобода значи как да се употреби доброто в дадения случай. То е хубавото. Сега младите не че не правят, но да станат умни да знаят при какви условия може да се употребят злото и при какви условия може да се употребят доброто. Та ако вие турите ножа си на гръкляна на една кокошка, добро ли и правите? Когато един човек тури ножа си на човека на корема и направи разрез, ще намери затвора. Лекарят разреже корема, изчисти го, зашие го, не само, че не го затварят, но му дават 5-6 хиляди лева. И в ума на онзи е да направи такава операция, та сега как ще оправдаете? Казвате, операция трябва да направят, но операция трябва да направят на място. И в търговско отношение операции има, и в морално отношение има операции, но тази операция трябва да бъде нормална, да е належаща, нужда да има от нея. После ние имаме друго едно положение. Аз слушам много религиозни хора да казват, аз вярвам в Христа. За мен и той нищо не значи. Ти вярваш в Христа, но трябва да живееш, както Христос е живял. Аз не трябва да поддържам Неговото учение. Не. Не само да го поддържаш, но той учение ще влезе в живота. Тези хора още на вяра са християни, те са хафив християни, слаби, неустойчиви. Аз мога да ви кажа, кои са правите вярващи и кои са християни. Турците имат такива хавани, дето си чукат житото, такава чутура има, дето си чукат кафето. Един кафеджия си чукал кафето и пъшкал. Ха, ха. Минава един и казва, слушай, защо вършиш две работи? Ти чукай кафето, пък аз ще казвам ха, ха, станали ортаци. Он се чукал кафето, а втория казвал само ха. Но турчинът нищо не му давал. Направи кафеджията кафе и парите турел в едно чекмеже. Онзи го дал под съд. Отиват при един турски кадия, казва, господин ефенди, аз си чуках кафето. Този господин иска да ми стане ортак. Аз да чукам кафето, той да вика само ха. Е, казал съдията, ортаци сте. Сега ти като пускаш парите, те нали казват тин? Той тин е за него. Та има едни християни, за които е само тин. Кафеджията, който чукал кафето и той е християнин. Който не чука кафето, за него само тин. И те са християни, които казват ха. Сега ще преведете. Човек трябва да бъде активен. Да приложи онзи принцип, който Христос е приложил във всички области на живота. Да няма област, дето да не може да се приложи Христовото учение. Сега ние казваме, в Англия е позволено на човек със всичко да се занимава. Не ти забраняват. Но като бутнеш политиката, там не ти позволяват. Навсякъде тази свобода я няма. Ще дойде ден, когато ние трябва да бъдем разумни във всичките си постъпки. Ето аз какво разбирам. Работата на главата не трябва да се намесва с работата на стомаха. Стомахът никога не може да разреши онези проблеми, които главата може да разреши. И другото положение, главата никога не може да разреши онова положение, което стомахът разрешава. И стомахът, и главата никога не може да разрешат въпросите, които белите дробове разрешават. Следователно, главата е на мястото си, но стомахът е подкрепа на мозъка. Следователно, той трябва да достави храната, провизиите отдолу, за да може мозъкът да има с какво да мисли. Мозъкът ще изпраща капитала на стомаха, за да може стомахът добре да работи. Сега ние сме изместили работите, ние мислим, че стомахът може да свърши работата на главата или главата може да свърши работата на стомаха. Няма да заставиш стомаха си да работи повече, отколкото трябва. Сегашните хора искат да внесат едно равноправие на труда. Най-първо трябва да освободят стомаха си. Три пъти му давате да работи на ден по 3 часа, това са 9 часа работа. Е, той така работи. Кой така работи? Един работник отвън колко часа работи? 8 часа. 3 часа е определено да работи. 9 часа имате за стомаха. Колко часа трябва да работи мозъкът? Колко часа трябва да работят белите дробове? За бъдеще. Бъдещата наука ще разреши този въпрос. Вие ще поставите любовта като основа. Стомахът трябва да работи, но ние ядем повече, отколкото трябва. В сравнение с миналото ние ядем малко. В сравнение с един момент, който е изяждал толкова много, колкото един човек не може да изяде за 20 години, в сравнение с допотопните животни ядем малко, но в сравнение с бъдещите ние ядем много. Някой казва, аз ям малко. Колко малко? С твоето ядене, което ти на ден употребяваш, може да се хранят един кошер пчелищ и ядат 20 години. Една пчела колко може да изяде в сравнение с това, което изяжда човек? Та казвам, сегашните лекари определят колко грама от всички вещества трябва да вземеш на ден. Колко белтъчини, колко мазнини и така нататък. Те определят по един механичен начин. Ти може да вземеш колкото мазнини искаш, но колко от тези мазнини ще бъдат асимилирани. Твоят организъм ще ги върне, не работи. Ти може да изядеш цяло агне, но колко ще извадиш от това агне, това е въпросът. В Индия индуските йоги на ден ще изядат по 100 грама ориз, някои и по 50 грама. Но той ще извади от него 10 пъти повече хранителни вещества, отколкото един човек, който яде 5 пилета на ден. Той седне, че дъвче, всички хранителни вещества се асимилират. Съвременните европейски народи седят и ядат и мислят за друго. Никога не се позволява, като ядеш, да мислиш за други работи. Ще мислиш само за хляба, понеже имаш едно свещено нещо. Христос казва, аз съм хлябът. От това жито ти имаш една свещена работа. Ако не разбираш житото, не може да разбираш и от живота. Ако може да разбереш смисъла на живот в житото, ти ще почнеш да разбираш живота на другите хора, няма да ги измъчваш. Ти едеш несъзнателно и после казваш, тази болест се явила, онази болест се явила. Всички тези болести, които сега съществуват, показват едно отклонение във всяка една работа. И в умствено отношение, и в сърдечно отношение, и в волево отношение. Тогава казвате, че вярвате в Христа. Христос казва, ето вие станахте здрави. Не съгрешавайте, да не ви стане по-зле. Сега някои мислят, че като станат християни, че не може вече да съгрешат. То е вярно. Аз съм съгласен, но то е само в петата степен. В степените има обращение, покаяние, спасение, възраждане, новораждане. Новораждането е шестата степен. Когато ти минеш в шестата степен на живота, тогава всичките ти погрешки са изключени вече, но до шестата степен ти трябва да бъдеш крайно внимателен. Може да направиш погрешки. Роденият от Бога грях не прави, но докато се родиш, може да правиш. Тъй както пеперудата, докато е пеперуда пакос, не може да прави, но докато е гасеница, всякога може да развали едно дърво. Казвам, всеки, който се е родил от Бога, той е християнин. Той е християнин на обращение, християнин на покаянието, християнин на спасението, християнин на възраждането. Най-малко християнинът има едно ново раждане. 7 степени християни има сега. От първата степен на обращението милиони има от тях. Сега всички минават за християни. Онези, които са родени, те са силни хора, те са богати хора. Новородените от Бога са хора, които може да оправят този свят, да турят трети порядък. Само разумният техник, само разумният инженер може да измисли нещо, което е за полза на човечеството. Само разумният лекар може да измисли нещо, което е за полза, но глупавият може да развали работата. Сега, както ви представям работата, понеже влизате в контраст с вашите вярвания, за пример, ако някой ми каже, че не съм толкова красив, красотата е един резултат. Силата на човека не седи в неговата красота. Красотата е външната страна. Красотата трябва да проистича от моята мисъл. Красотата трябва да проистича от моите чувства и красотата трябва да проистича от моята воля. Но мисълта проистича от любовта. Никога не може да имам права мисъл, ако нямам в себе си Божията любов. И следователно, ако имам тази красота, тя трябва да проистича от моята мисъл и от моите чувства. А всичко това проистича от закона на любовта, който се обективизира отвън. Но има една красота външна. Тя не е изработена, тя е маска, която може да се слага на лицето. Под красота се разбира онази красота, която е изразителна. В това лице, в тази мисъл, в това чувство, в тази постъпка виждаш едно движение. В това е красивото лице. Като видиш едни очи, които изразяват подвижната мисъл, ти никога не може да го забравиш. Онова хубавото лице на мисълта никога не може да го забравиш. Аз разбирам красиво лице онова, което изразява доброта, честност, справедливост. Един човек, който всякога може да застане на твоята страна, да ти помогне, той е красивия човек, той е добрият човек, благородният човек. В красивия човек трябва да влезе чувството на красота. Той е равновесие, което съществува в човешката мисъл. Да казвам сега, как може да се възпита човек? Вие не сте правили опити, какво влияние може да упражните върху себе си. Да кажем, имате една мрачна мисъл в себе си. Молите се, това, онова, не минава тази мисъл. Направете един опит. Направете един опит, без да кажа какъв е. Хвани си показалеца с трите пръста и кажи, може ли този пръст да ми помогне в тия мъчнотии? Подръж 5 минути. Не помага. Хвани втория. Дръж го 5 минути и кажи същото. Пак не помага. Хвани третия пръст. 15 минути като дадеш, ще се махне това състояние. Може да не знаеш философията, но като хванеш тези пръсти, ще кажеш, случи се тъй. В природата даже много хора, които боледуват, хващат се тук и там. Дойде един лекар, той се мърда. Един човек, който много се мърда, той оздравява скоро. Който не мърда, мъчно оздравява. Бутай се. После започни отдолу. Някой път може да буташ отдолу на ръцете си, не помага. Не се обезсърчавай. Събуй си чорапите и си хвани пръстите на краката. Като дойдеш до третия пръст, ти си в областта на физическия свят. Като те хване той състояние, направете опит. Не да го вземете като едно верою. Направете опит. Ако имате резултат, добре, правете. Но ако нямате резултат, хич не бутай пръстите. Онези от вас, които искат да придобият тази наука, трябва да правят опити. Няма защо да се матахарате. Ще кажете, възможно е. Пак аз не трябва да се матахаратам. Някой път аз се чудя, защо ви говоря. Тези хора не ми плащат нищо. За такава една лекция за краката, най-малко 1000 лева в една школа биха ви платили. Когато Гал издал френологията си, че не знаел един орган на геройството, защо някои животни са смели, решителни, казал му един прост човек, който развъждал петли. Аз ще ти кажа колко ще ми платиш. Човекът се интересува. Показал му един кротък петел. Той му пипнал главата. Показал му един боен петел и веднага Гал познал, де се намира човешката смелост. На този простия човек трябва да се плати за този урок. Ето сега ти си здрав. Аз бих казал така. Сега ти си здрав, изпълнявай волята Божия и всякога ще ти бъде добре. Ще успяваш и ти, и домът ти, и децата ти. Каквото вършиш, ще се благослови. Благословен Господ, Бог наш, Отче наш. Ще направя една малка забележка, да не остане някаква отрицателна мисъл. Съществува една култура на човещина. Не са консервите, които спасяват света, но са плодовете, които образуват консервите. Не ме разбирайте криво, че отричам културата на консервите. Хубава е тази култура, но онова, което носи живот, са пресните плодове. Те носят живот. Култура на човещина, за нея проповядвам сега. Не ти трябва културата на консервите, трябва онова, което оздравява човека. 24-та неделна беседа, държана от учителя на 18 март 1934 година, 10 часа сутринта, София, Изгрев.